قرآن مخترم آردن کو دمولانا شانمان بادشاہ صاحب درس قرآن دا 71 نمبر کیسد چپا منیری پایان محلہ ڈاگای چم دا مناری پا جماعت کی پسول آٹ او پتائی سال 2008 کی شعر دید ملائی دو پتایا ساتائی اشاعات توید سنت کیسد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن لازان از دی مین چوک جانگیر آرور سوامی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 دانگرو دی بلکہ دانگرو نا ماخوا دی اللہ وی دانگرو نا ماخوا دی سمم بکمن اومین فا هم لا یرجعون مخی ویلو صورت بکارا کی بس دی نو آپس کی دلتی وائی فا هم لا یاکلون بس دی اکلن لری و سڑے و آواز واوری خبر بانی و پوشی و سڑے و پجبا بانی شانتا پوسو کی او پسترگو بانی واو گوری نو پوہ بشی و چی پوگو بانی آوری نا پسترگو بانی دل نکی او پجبا تا پوس نکی دیو پوشی فا هم لا یاکلون بازی اکل نلری نو پویگی اکل پکی نشتے چکل دا زجر ورکا بیا خطاب مومنانو تا گئی چه مومنانو چه خورینو پاک سیزونا خورین پلیتو نزانو ساتین پلیت سیزونا مخورین ای ایوہ الرزین آمنو ای ایمان ولو کلو خورین من طیبات ما تا پاکی زاغتنا رزکناکم چه درکڑی دی مونگا تاسو تا الله وای چې مال له کوم پاکی د سونی درار کوم هغه خوړی دی وای نه د نفس مړو ما چې نفس مړې نو روزه نیو غانه ما جو کس ویلا پلان ډیر خاکسار دی ما ویلې دې ځان ته په شوریا کې وباځي ما دا څه خاکساری ده الله وای کولو من طیبات ما رزقناکم چې مال له کوم پاکی د سونی درار کړی دی هغه خوړی او پیغمبر چه خوراکو که نوی اللهم بارک لنا فیه و اطعمنا خیرا منه اللہ دیکر علا خیر و برکت و شوا او نور رابانی دینا بہتر اخروا نور رابانی دینا بہتر اخرو در چاکم ورگی نیا پکیو باڑی حالکہ دا سمانا دا وی دا نفس مڑی دا نفس پا دی مڑی که چه شوریا کیو باچو دا پدی باندې مړیږي عجیب کار دی دا پدی او دا وای چې بیل مسیحی کا دا کو پرې بس دا ځان لا کار کتل بس روزه نیو غره خیر دې چې نفس مړی ځان لا روزه نیو الله بدلې را جردار کی ثواب به وشي دا باندې خلق پدی غزا وخت شوې دا بیماری دا بګي دا باندې خلقو د نارینه او نامه ستري د نارینه او شپاگا لکان داسه پلا روانو سپین سپین پڑکیو والیو او سپینی دو پڑی داسه پزانا چوله وی زمون خواه که تیر چو سلامی اونکو ماو داغاگ نکو شپاگو کسان ما سر راسه اولارو داسه خواه که تیر شنو اغای ما تا به تاسو جیزی کسانو تاو کتن نما اول دا ناری نو بی اول دا سو ما اصلا خباری مای خوشی دیر الارال نما خیاب علاکو نمائی ما مخده پلکا چکی دیشی زنانه زمان پی نظرو لگی بل دادا چه تاسو وی نجیده خود دوم رخ کلی خکلی گیری وی او دوم رخ کلی جامعه نمائی دا سلامی اولوانه شو نارینا خود چه پلار از اینو نارینا دا سلامو کی دی دا سلام اولوانه شو بیده یه چه زرا مخن لگی نمائی زنانه و زرا دی مخن لگی کنا بی نارینا و سرم مخن لگی نمائی دا کم جنس تے رو را کہ زنانہ انہم زان بچ گئی اور نارینہ انہم زان بچ گئی دا کم جنس تے جنس خو یا نارینہ دے یا زنانہ او دا کم جنس تے افسوس دا دے ار چا زان لے اخپل لار کا دلے را باغی روان کل حزب بمال دے ام پرین ار یو تن زان لے بس کے لار نیولے دا باغی روان دے خوشحال دے ویزا پا حق ملاتول خلق دو زخیان دے نور بس یو سوی جنتی ما و دا نور طول بزو دو خیان دی او دا جنت چابیان الاس کنی ولی دی وی تازو برانه دا جنت تزو بزن ار سره بعد جنت تکرار دی پا دی که یا ساتا چی دی که جنت نشته جنت که پا دی که وی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چا غالکو لی دو دا سکتا که دی کتلو دا سر دا سکلو گیر آیستی وی زمکی دی کتلو وی راشا خان آغاز آغا و چابکار وخو چابک بو سخو وی راشا خان بیمار وی نجی وی داولی وی دا جی دی دیر زیاد دی تکوان کار دی چاواتا وی ها چابک و دونی و شرک شرک و دو چابک یو وی نیغزا تقوا وی دی زی زړه دې داسې لاسونی وي تقوا دې زی دا تقوا نه ده چې تا دې سر خوږی ورکړی اوږې رایستی او داسې د روانې زړن ځوان درمې سړی اېغ نېغزا نېغ روانې په لار روانې م منډ وه مډېر په مزه مزه ځه وخت صرف مشیې کا په خپلو تلو کې میانه روي کوه سهار شه د شریعت نه سړی دا وای تر سړی توپ کار کا واز نه نه ته وای د زنانه او کار کا ار چاله او خپل کار ور کړی او ډیوټي هغه ته وای دا ډیوټي کا وا او ټول جوان کې درله اعتدال راولي او چې کله د اعتدال نه اوځي نو بیا له جوان خرابيږي دا ولې دنیا کې اړه غړې شو دا ولې انتشار شو خلکو د اعتدال لار پر خدا خلقو دا اللہ قانون کے مداخلت شروع کو خلقو چلے اغا وہ حقوق اللہ و حقوق العباد کے کوتائی شروع کرا نہ دا اللہ حکمانی او نہ دا بندہ حکمانی اغا اللہ دا پیدا کرلو چنن ٹول ازمکا دا اڑی گڑی او دا انتشار شکار دا او اری او سڑے زان غیر محفوظ گنی دا چل دا ہو سیو چمنگ دا اعتدال لار پر خدا قرآن انسان دا لار خیلی خوب افسوس داده چه قرآن چار آواغ است او چه چار آواغ است او اگه دو ویر تکشوا و ایس خبره نده اللہ به طول دا هدایت نصیب گی اللہ را بولیدت فرمایی کلو خرائی من توی بات ما دا پاکیزان غسن رزا کناکم چه منگا در کرده تاسو دا وشکرو للہ قدردانی کوئی دا نعمتونو دا اللہ دا اللہ یو نعمت استعمال کو دا اللہ شکر ادا کا ذکر اللہ و الہی شکرتم لازیدن لکم کتاسو زما شکری ادا کرا زما دا نعمت قدر مکا زما پا نعمت بانیمو الحمدوی زما حمدوی چا اللہ دا تا راکل یا اللہ تا احسان دے الحمدللہ یا اللہ ساڑی رضیات شکر دے نوالا عزیدن لکم خام خاصی وابکم پتا سبانی اخفل نعمت چی دا اللہ دا نعمت شکر ادا کین واللہ بدربان اخفل نعمت سیوا کی ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید کنا شکری میں اکڑا ونا شکری میں اکڑا نواللہ وی زمان عذاب دیر سخت دے اللہ وی زمان عذاب دیر سخت دے منگ دا اللہ دا ٹولو نعمت النا شکری اکڑا اللہ را دولت را کا احسان رابانی اکڑا تو پکار داو چی آغا منگا پا دا سے کارون او دا دی سزنو کے استعمال کردو چی اللہ پیدا دا شوئے نو آغا استعمالاو پا دا دی زائنو سزنو چی پا آغی دا اللہ نا فرمانی کی گی او اللہ پی ناراضا کی گی دا سے زمائی دت من دسترگی او گورا وگنا او گورا جبا او گورا لاس اخفی او گورا پا دیوانی دا سے کار کول پا کارو چی اللہ پی رضا کی گی منگ پی آگا کارو نا کہو چی اللہ پی ناراضا کی گی اللہ ہوئی کہ زمانو شکری موکرانو ان عذابی لشدید زمان عذاب دیر سخرے مولانا امداد اللہ سے امناس سے زلمی دیر غواری چی دا درس دی کروے خود سر نی را تا خبر کروے چی گو ریلت برا در درس نو آگی نی بیا سر نظم صرف دل تیرا ولم چی دی ملگرو و سر تعروف کی گی اگر تیر درس کیوں ما زمان یو سو علم آر آغلو اس بیا مولانا جمیل الرحمن صاحب مولانا امداد اللہ صاحب دخپل زلپ مینہ بانے دل درالل ما دی وزمل غریب اووینو او غریال دی ورا ته درس نه وای زګه زمونږ دی علماء او د ظلمی نه دای چې لاړ شو دا کم خلق د الله کتاب جنازې جدا ارونه مونږ اووینو دا الله دې زونو کې د قران مینا چولې دا الله دې نور هم سیواګي واشکرو لله قدردانی کوای د نعمتونو د الله ان کنتم کچری ایتاسو ایاو تعبدون خاص دا اللہ تعالی بندگی کون کی که دا اللہ غلامان او دا اللہ بندیانی سی خوبیا و پاک او حلال سیزن خوری او دا اللہ شکری بادا کوئی دا دا اللہ دا بندہ دا ڈیوٹی دا اللہ والا رزق ورکی وما من دابة في الارض الا على الله رزقها اس یو زنده سر په زمه غنیشته مگر الله د خپل رحم او کرم په بنیاد باندې اغه ل شیدن رزق ورکي پښتانه او متل کوي وای الا بسبا کما چستا روزي پیدا کم یو انسان نه غنا پدې دریابونو کې د میانو د څوک وخی ولي او تاسو چې کم ما یې راو باسي او وی سره نو دا خېټه د خوراک نه ډکای دا څوک دی ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين د اګریکلچر والا زرعی ماهرینو اکثر په بعد اشتهاری دا باندې دا غړ غړ لیکلي چې ان الله هو الرزاق یقینا اللہ تعالیٰ چی دے اغا بہترین رزق ورکون کے ذو قوت المتین خاوند زبردست او مضبوط طاقت دے اللہ رب العزت نہ اس سوکو کے نہ پاتی کی گی پیچھے تو لوگ مڑوں لیدلے مو دے پیچھے تو لوگ مڑوں نہیں چلا اس چاہتا ہم نہ سوک نہیں شوئے رہے کہ پلانی دا کہ اس پیمی لیدلے وغا دے لوگ مڑ شوئے رہے کہ اس پیچھے لوگ نہ مڑائی انسان اشرف المخلوقات دے اللہ ڈیر لوی رحیم و کریم بادشاہ دے رزق اللہ در کئی نو پاک خورا و حلال خورا او داغ شکریہ ادا کوا دا دا بندگی حق دے اللہ وی دا حرام و نزان بچ گئی حلال خورئی او پاک خورئی دا حرام و نزان بچ گئی حرام سے دیجی نو پاک حرام ہو کہ اللہ وی دا دی گنا انما خبر دادا حرم علیکم المیتتا حرام کڑی دا پتا سبانی مردارا دی نظانو ساتی کم شے چھ بغیر دا زبح کاغا حلالم بی چھ بغیر دا زبح بغیر دا حلالولو اغا مرش مردار دی بس اسی مخرا دا ولی دا شریعت حکم دے بس دا اللہ قانون دے نو دا اللہ قانون دے نو بس دا اللہ قانون بمانے ٹریفک سپاہی اولاڑ دے پچوک کے دے گاڑی تو ادا سے بازے دے بل تو ادا سے بازے داول کا دا سے عالم دا سے بنا دے بس دا سے بازے داول دا قانون دے دا ٹریفک کرے دے خلاف ورزی کے پرچہ لڑکئی دارا تو باقاعدہ سگنل لڑکڑے دے دا سرا بادی دا او دا شنا چه سرا تو پوری لگی دلی دا تراغی پور او دلی گا دا ولی کانون دی که آن خواه دی خواه که پرچه در کئی چه کل دا کانون دا پرچه در کئی چه دا اللہ دا کانون خلاف ورزی که نو بیاو نا پرچه که جا برد سنوی غاق برد نکئی زمائی دت مند دا اللہ دا کانون پابندیو کا اے پابند اوسا اللہ را توی دا حرام و دا حلال سو قرآن بیان کر سا احادیث بیان کر دا چھ نخے و خولے چھ کم یو مارغا پخپو بان اخکار کئی مردار دے چھ کم یو ساروے کم یو زناور آغا پغاخنو بانی سیرل کئی آغا مردار دے دا سیزونا مردار دی یعنی دسته نخو خوالی دسته نشاندهی اوکلا چې دا شی حرام دا مردار دا مردار دا مردار دا ونخوري په دا مردارو کې یو دام چې حلال زوی کور کې د غټه پټه میخه وا غوا وا غوجله کې تړلې وا سار را پاسې دی مړه وا دا غصی بس مردار دا بس پو خوراک شو الله او ادامه در باندې حرام کړل دا انما حرم علیکم المیتتا خبر ادا دا حرام کړل دا پتا سبانی مردار او دما وینا بيدن کې دم مسبوحن هغه وینا چې هغه تا د ساروی په مرای باندې چاړه راغ کې بسم الله الله اکبر اکم وینا د مرای نه بیږي هغه حرام ده هغه باندې استعماله کوم چې عین انې ساروی کلیجی چوتا وای هغه تشوی نه کړه انا د مردار انا د حرامه اپا کړه وغه سره کوم وینان خدای دا غنه ده حرامه دغه د مړی پر غونو باندې چې کوم وینا رااله کوم وینا چې بهیږي د بدن نه د حلال سروي دا چې رینو دا حرامه ده دا کدی دا کې وعده ما ذکر کړی دی قران باندې د باندې تفسیر کړي دا کا سورته انعام 145 نمبر آیت وګورئ یو سل پینده سلوی اختم 145 دید آئی کرده لگنور وضاحت کرده ده قل او آیا زما پیغمبر لا جدو ظلم مما فی ما پاغسکی اوحیا ایلیا چوائی کولش ماتا محرمنا یو شی حرام کڑی شوی غلا تو آغی می یتامو پیو خلون کی چخری آغی لرا الا یکونا میتتن مگر دا چوی آغا مردارا دا اللہ حرام کڑی دا بس دا پا نقری او دا چوی دا پا منگا نزی دا دا زان نکیسی دی دا د ځان لګیسی دی یسب ما باندې پیر سے غټه وخه باندې کړی دا و ما دا ولې وی پیر سے به نه بخړی نو مې پیر سے بم بیمار دی ها وی څنګه دا پتا و لګی دا ما دا باندې ډاکټر غټه وخه باندې کړی دا دیو چې زموري دانو څخه ټیم به ټیم لاړ شم او غي ګره غټه وخه زما خو به کار خرابي راشه باندې کا به چې زما چې بس نه ریغه کوي ورکړه پرتی او چې زما بس نه لري داله ما ځان ته اسانه کړی تاسو له کار کا تللې ما ته ور دي خلکو د دې بيمارۍ دا کتابم کم ځای کا تللې ما دا چې د قران سره جون شي ذهن بدل الله کو لاو کې نه پدې کارتبونه باندې پويږي بیا چې دا کارتب دی دا دې کارتاب دې دی راستي گئی خلک غریبانا نے تباہ برباد کر صحابی راغلے دے حضرت عادی ابن حاتم تائی نبی علیہ السلام تا وہ یا رسول اللہ قرآن کے چھ اللہ زمنگ بارہ کے ویل دی کہ اتخذوا احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ د خپل علما او پیران خدایان نسل دي ما سوال الله نه نو مون خو غي د جو خدایان نو ویلي دا قران ولي وای نبی له سامو ته وی عادي کله و چې رتا غي او شی حرام وګرځو اگر چې هغه به حلال او تاسو به حرام نه ګاڼه وی جی او کله و چې دا غي او سیده حلال وګرځو چه دا شکرانه دا و دا نظرانه دا و دا تبرک ده و دا اگر چه غشه با حرامو تاسو با حلال نگانه بیجی آو نبی رسام با تا یخدهی توب نورسته وی دا شه حرام ده و دا حلال ده دا اختیار خوالله سخه ده چوبه سره رازی اغا حرام حلالی او حلال حرامی دا خدا اللہ پا قانون کی اغا مداخلتو کا دخل ہوگا دو خدای دعوی ہوگلا او تام خدای ہوگنا چه دا کار کے چه قرآن انسان ویلی انا غبیا بیندو کا کی پا چه قرآن نی ویلی نا اغا وی سیب سوکو دو پیر سیب گفتے او کپیر خاصه نو مورید لبسته زن کدن که با هم را رسی کبر که با هم را رسی ده کامت پر از با هم را رسی غیگه وردکی مونگ با یو غیگه که راشو داد سرمون و اسمانه و دا جل کرده قرآن چه راوالی و قرآن لراشه رنا برا توشی الحمدلله پای که برا دا غل و دا ساز فرق معلوم شی گنین و آسه برا تا اثبات نلگی اس فائدہ برتن لگی قرآن اللہ رنا را لے گل رسول عظیم نعمت اللہ را لے گل رے او دم مسبوحن یا وینا بیدن کے دا اللہ حرام کرے دا آل تاکہ صرف دم ہوئے دیدا کہ دم مسبوحن ہوئے نو مانا تشوا او دم او وینا بیدن کے ولحم الخنزیر او وخاد خنزیر دا وخه صرف ذکر ذکر کړه دې دنه معنی رینې سره روانې چې اډې تاسو ٹھیک هه وخه راړم واپس رضیه ډوکی پکېو نه خدا اصطلاح چې دا د وخه استعمالي دا اصطلاح د وخه استعمالي کوي پلانې وخه دې راړه ویاو هاي کې دنه ته شړو کی خدا یې څوک نه و چې وخه ډوکی دې راړل کاغ والا پکے پاؤ وہ خبر کریا درے پاوا پکے اڑو کے ممبئی وہ ہمیں آؤ نہ اصطلاح ہوا جدارا کہ خلق وہ خوری اڑو کی نوکری نہ ٹول اجزاد خنزیر شری آگا حرام دی کاغ و خدا کاغا داغا پلی دی کہ داغا واز دادا اڑو کی ہر یو شے حرام دی ولہم الخنزیر او وخا د خنزیر زور پسی داسه مخ کے لومبے داسه کم حرام ور پسی دا پاسا ور پسی دا پاسا ور پسی دا ٹولو دا پاسا دا مردارا چوا دار دی وینی نا لگا کم حرام وا لگا کم دا وینی چوا دار خنزیر دا وخی نا لگا کم حرام وا دا د خنزیر دا وخا چی دا دی بل سیز نا لگا کم حرام دا ده طولو ده پاسه بکی کما شوا وما اوهلا بی لغیر الله دخکتا نور بسی ببرا خبر لالداز وما اوهلا وما اوا کلیما اوهلا ده احلال نده اوازو چا طول ال احلالو رفع صوتی امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی احلال ستوائی اوازو چا طول وما اوهلا آغا کلمه چی آواز پورتا کرده شو بیه پا آغی سرا لغیر الله دا پار دا نزدیکت دا غیر الله چی دا کلمه دی پا کم سزبانی ہوئی چی دا دا پلانی درگا و دا پلانی بابا پا نم او دا غن ازرانا او دا غن ازر او دا غم انختا کاغه ګړ پیسوي کاغه وایوي کاغه چر چر ګړوي کاغه پراټوي کاغه حلواوي کاغه مالګوي کاغه تیلوي کاغه جنډوي کاغه لاګوي آر یو شی چره چې پاغه له غیر الله نوم واغس نو حرام شي و ما اوهلا به لغیر الله زمای دې اتمندا بعد خلک غریبانان وایي دا څه معمولی خبریں په مخه کړی دي مونږ دا ډېره لویه خبره ده خو افسوس دا دی چې سترګې واړي ذهن واړي دا ډېره لویه خبره ده حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې په مچ باندې یو سړی جنت ته تللی دی او یو سړی دوزخ ته تللی دی خلک غریبانه دی نه خبرول پکار دی بعضې غریبانان چې دي هغه په نور مصیبت باندې اخته شوی دی اصل بنیادی خبره چې خلق په الله د جهنم نه بچ کی بنیادی طور خلق دا غینا خبرو لغواری او دا دا شیطان کار دے چتابا دا اصل مقصد نا اڑی پا غیر ضروری خبرو کے بدے الجاوئی دا دا شیطان کاری نبی علیہ السلام پا یو مچبانی یو سڑے جانتا تلے یو دوزختا مچبانی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران شو یا رسول اللہ دا سنگا نبی علیہ السلام تا او پنمالی او دائی کے درگاوا او پاغی من جوران ناسو چھے کم سڑے و پلار تیرے دا پی پی او درے گا کیا با او درے دے قرب جدے سو شکرانہ او گردو دا بابا تا دے درگا پنم سو گردو آبے مجبورا کو پدے چھے جیب تلاس کے اسرا گردے دا پیسے خو بابا نا لی گنا دا سو کلی دا چل دے کم من جوران ناسی یاد آگے کم گدے نشنوی دا دا آگے کاروبار دے کنا تو ورش دا پیران چا آگے پا کمو گاڑو کی گرزی دا آگے چے کم دنیاوی جوان دے دا آگے نا خبری دا آگے ٹول وٹک دا آگے کبری علامہ اقبال وہی کنا وہی ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے اگر مل جائے سنم پتر کے دیر لوئی نیک نام جڑ سوے دیر لوئی مخدومی دیر لوئی گدے نشینی دیر لوئی بزرگ جڑ سوے چھ قبروں تجارت کے قبر دناس سے اداغی نظرانے اور شکرانے اخلے اور پاگے جوان تیرے نوائی که ده گرد و بود ده تا میلاو نش میلاو شنو پای با سر باو که سب اس بار پس دخل گردی کنا رو بازیه کنا وی پا دی بود بانده لی پیسی میلاوی ده ده مسلمان کار خونو کنا مسلمان خوا بود ما تایی خرسی بی نا نوائی گردی و دیرو کی بودان رو بازی و خرسی کم زیتا خبر او رسیدا کم زیتا لارلالا محمود غزنوی تاوی ده بود موه دے بود دا موہا کہ سمرا سونا دے پکار دا سمرا لال جواہرات او ہیرے دے پکار دی اغا دل لڑکو خودے دا آگم کو اغا وے نا زخو وے بود پروش نیم زبود شکنیم او چھ غرب شو غدارے والا اخلاص کا دا غین اتشی ہیرے راو جوڑے دے دا سے پکاتا حضر بوجہی تے نڈا کے کریں تشه هیره دن روه ده او داس کاری و سره کرو سومنات که سلور وارو طرفو پور دا اخکه دا داس مکناتیسی ما دیو تلگول و آغا تیم که چه آغا بود چه و آغا بلکل داغه ستانه پا میست که داغا سی زلاندو بغیر دا سپڑی و غیره نا دا سلور وارو طرفو نه پی یو شان دا شپگ وارو طرفو نه پی یو شان مکناتیسی دا ما دلا گولی و یو شان او دا ارزان پی اغا اٹریکشن چو اغا یو شانو یو شانو او اغا چلال او غربی دیو یستو ایری دینا کدر او دوڑی دیدا سی نین دی اڑم دی بوتان خرسی ونے کو نامو جو کبرو کی تجارت کر گی کیا نے بیچو گی اگر مل جائے سنم پتر گی ولی پدی با سر باو گی سو اکا دی شروش و کنان نبی علیہ السلام فرمائی آغا من جاور با من جاورانو با خلقو تاوی قرب او گردو سو دی درگا پنم بانی یو صاحب راتا و تاوی قرب او گردو سو شکرانا نظرانا آغا دی سیب یو تکر آتا گا نشت یو پیسا نشت بی قرب ولو سو بابا دی من جاورم پار سکار کی کنن کربولی دزاتا دی اللہ کا مچ خورے عرصہ بانے کار گی دے پینسے نبا یرانی بھی ویہد بابا پنامہ سو غردو کن غردو کن بس دقی دناس آگوی ماس آگئیس نشتے وی قرب ولو زبام غردو اگر کہ یو مچی آگا دا سکل یہ دا بابا پنم قربان دا غلار پرے خودا نبی اسلامی دا دو زختر آگا چه مچه ده بابا ده درگاه پو نم بانه ما نختا کړه هغه دوزخ ته ځي چې ګړ په سم نختا کین نو به جنت ته ځي. ها یو څړی دا وای دی ټوله ما نه رہی مچان په یو روپۍ اخلي نو دی چې پیر بابا ته لړشي کاکا ته دلړشي او د جیب نه د لسرو په نوټ راو باسي او ور ویل راسي نو دی به جنت ته ځي او هغه مچ چې وښته او ها نو هغه به دوزخ ته ځي. داسې خو نه شي کېدی که نه کیسه خو مې ونه کړه که نه د چا خبره مې وکړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په کار دی چې خلک غریبانان خبر کړی شي. دوا چیرے نو جام راڈا کڑے وئی دا دیو لسمی پئی دی وائی کا نو وئی نو دے با ڈاک جام دیو لسمی ورکی نو دے با جنت تا دی او آغا مچے چی ورویش تیو نغبا دو زخت دی او بلک از پلارا بانی تا دیو تا مخی دا شو بی قرب اگوی مازا کو اس جے نشتے تیسے پوری اریانیم بی قرب ولو زبابن یار نے مج بغلا سی نبی علیہ السلام فرمائے سڑے تے نو دخل الجنہ جنت طلع پیو مج بانی چاوے مچم نوار کوم بغیر د اللہ نہ بل چا بنم بانی دے تا کی دوی کنا دے تا کی دوی دا سمرا سختو ہاں سمرا سخت تا کی دے او جی تا جڑے سخت یینو پایتن سخت بلو چ مچم نہ اخلاص ہو دغلا چ ہو ویسا بس چه سازو کار پی گیگی نو حوالی تازی او نکل کنا وی نا نا نا بغیر دا اللہ دا نمنا دا بل چاپنو مچم بی نوار کن نصرٹی دا نغوز که نبی علیہ السلام فرمائی جنت تلا یو کس رازی نبی علیہ السلام تا ہوئی جی بواننو می اوزائی دے او ما نظر منل دے چه زبا دا اوخ پا بوانه که علالوم او خیراتی گم بی نبی علیه السلام و تاوی حال تا که درگاش تی اغوی جینش تی نبی علیه السلام پا خواب که شرطا وا وی نجی نوا دوتا پوسی اکل کنا بیاو تا نبی علیه السلام وی حال تا که سمیلا لکه دو غرس پا شکل بانی دا جاهلیت دا دور سمیلا لگی وی نه یا رسول الله نه لگی وی په خوا بگه چه دا سه میله لگی دا وی نه یا رسول الله نه لگی دا یو خدا میلی دا تجارتی که نه دا نه اگه با طول شرکیات کفریات آگه که دا وی نه یا رسول الله پا خوا بگم چه دا سه میله نه لگی دا نبی رسامه بیا خپل نظر پورا که او بیا و تا نبی رسامه فرمایل او نظر دے من لوی او پائے کہ دا اللہ نا فرمانی کی گی نو آغا نظر با نپورا کی آغا نظر با نپورا کی آغا نظر با پورا کی چھ پائے کہ دا اللہ رب العزت نا فرمانی نکی گی عزتمند دا تو گورا نبی علیہ السلام پا درگاہ بانی اوخ بوتللو تا چیدنو پری خودو سرد دینا چاگوی ما دا اللہ پنو من لوی خب بوانا کی بیل علوم چې دا الله په نوم دې منلې نو ام به د غیر په درګه باندې نه لاله او نه به د غیر درګه ته وړي. بعضی خلک وایي یو تاسو کوم وای نو او جو کوي وای زو هم چې یا الله دا شی ما ورک دا الله په نوم خو دې ثواب لوي ځان ته واخم دا ټیک دی مونږ او دال مې کوچ کالا کالا ہے تا چه وای ما ورکه ده اللہ پنم خوزه ثواب لوی زوانده بخم خپل مور و پلار ده جوڑه خبر آبر تری دنیا نا اطلاع دلر آغلی ده چه اغیی می بقلی دی وی نجی نیا نکره جوڑ برابر تری دی بلکل گناه منای نو کره او ده ثوابون و بوجه دان سر اوڑی دی وی نجی وغیی ده ضرورت نره چه تو وای چه اللہ ده اغیی پروخ بانی ورا سوا چه اغیی نیاده او لوی ځان یادې خورلې کې د څغلا ده کنه دال میں کچھ کالا کالا ہے تو چل لے گا نا خبر ادا کر سمجھ دت مندا وہ یہ لا شاید تخفا اور کو من تخفا سنگ دوں گا ٹک دا تو جی وہی دے ڈی پی او سیب لا یا دے ڈی سو اے سیب ڈی سی او سیب لا تخفا اڑ مانا سنگا دوں گا تخفا کو کھا وہ ادا کر دے چوڑے خود چل لے گا نا دگا لو زبان چی آدے نا خود چل لے گا نا لیکن سگلا رہے گا نا دگا چل لے دگا گلا ٹیک نہ رکھا دڑا دا صحیح نہ وما اوہل بی لغیر اللہ او آ کلمہ چواز پور دکڑے شی پائی بانی دا پارا دا نز دیکھا دغیر اللہ دغیر اللہ دا نز دیکھا تقرب دا پارا چدا گاری زمان علماء کرام مفسرین ائما فقہا زمان شیوخ طول دا ذکر گئی جو سڑے اولا گئے دا او آغا بغیر دا اللہ دا نم نا دا بل چاپ نم بانی زبا اگرا دا غزب رد چی دا دا سڑے چی دا پا دے نیتا ویرادہ کئی چی پا دے بانی زبا غیر اللہ تا نزدیشم سارا مرتد دا دا سڑے مرتد اگر دے و زبیحتو ہو زبیحتو مرتد دن او دا چی کم شے زبا کڑے دے دا غا ذبیحہ چی را دا مرتد دا دا مردار دا او سڑے مرتد چی نبی علیہ السلام فرمائی ملعون من ذبح لغیر اللہ چاچے بغیر دا اللہ دا نمنا دا بل چاپ نم بانے ذبح اکڑا دا سڑے ملعون دے دے دا اللہ پا لعنت کرے لعنتی دے دا اللہ پا لعنت کرے تفصیل پہ لوگوں نے ڈر زیادہ ہے ہما وقت لوگوں نے واغست لگا اس بیانوں نے جا کے ان شاء اللہ تعالیٰ لگ مزید وضاحت و پریمان درد ان کی درس کیوں کما تو آگے حضرات و علماء کرام و تم یما چکم و حضرات و مات خطرہ لے گلے ہو اور اگئی تماویل جب فل جماعت کے مالے ہو گئے انٹرٹینمر آ گئی تو آگے حضرات و تا یو ذل بیا جدی دعوت پر کم شمال خپل جماعت کے اوگے انٹرٹین را کی چه دا آغی پا جماعت کے زد آغی خبرو لغن وضاحتو کم او دا آغی سوالون جوابونو کم چه کمی ما تلی کلی دا لا دروسا پوری پتمایم انشاءاللہ تعالی بیابم پتمایم چه دیشی آغی زما دا دعوت کبول کی مالا دعوت را کی دا انشاءاللہ تعالی پتمایم باقای دا اللہ رب العزت منگا صحیح طریقہ بانے دا دین کارو آلی اللہ رب العزت دا زمنگا د ټولو لوی واړو ګونونو معاف کی زمنګ چې کوم مؤمنان مسلمانان مشران کشران نری نزنا نه وفات شوی دي الله رب العزت دې ټولو ته مغفرت نصیب کی څومره بیماران دي الله رب العزت دې ټولو ته صحت کامل اور کی چې تاسو پریشان وي الله رب العزت دې په خپل فضل و کرم سره ختم کی چې تاسو شرعی حاجات دې الله دې خپل خزانو نه پوره کی دوا کئی اللہ رب العزت پد خورا پد ملک بانی دا امن دور دورا راولی دا زمنگ دا کم رونا خویندے دا مشران او بچی بچی معشومان اغب ور او بے درشو در پدر لارو گسو کی گرزی دوا کئی چ اللہ پد ٹول ملک کے دا امن دور دورا قائم کی او دغا غریبانان چ بے ور او بے درشو اللہ دے بخبل کو ر بخبل کلیبانی کی اللہ دغی حیا و پردو سادی اللہ تعالیٰ دے ٹول و جان و مال او عزت محفوظ کی سوچ ظلم کئی ظالمان دی اللہ دے ظالمان تباہ کی مظلومان دے اللہ دے ظالمان دے چنگل نخلاص کی کم مظلومان مسلمانان چے دے ظالمان کے دونوں کی دی اللہ رب العزت دے داغی دا پارا غیبی اسباب پیدا کی اللہ دے ظالمان و دے قید نخلاص کی اللہ دے پا دے ملک دا سے خلق مسلط کی چگر دے ملک دے خاورے دا اللہ دے دین دے مسلمان دے ملک دے اسیدن کو خیر خواوی اللہ دے منگا دے بدخواہ و نوسا دی اللہ دے منگ دے بدخواہ و نوسا دی اللہ دے زمنگ مشران سم کی اللہ دے زمنگ کشران سم کی اللہ دے زمنگ پہال رحم کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فمن اضطر فساسوكا چه پریشانشا فحالت لوگا کی غیر باغنا چنوی زیادتی کو ان کے بغاوت کو ان کے ولا عادل او نوی دپلنا بھاروت ان کے فلا اسم والے بس نشتے دے سو گنا پد باندھے ان اللہ یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم بخن کے میرا باندے ان الذین یقیناً آکسان یکتمونا چپٹوی آئی ما آغسا انزل اللہ چراولے گل اللہ تعالی من الکتاب کتابنا ویشترون به او غرکی پاغی باندے سمنا قلیلا قیمت لگ لائکا دا کسان ما یاکلونا فی بطونہم نا چی دئی بگیڑو خلو کے الا نارا مگر اور جہنم ولا یکلمہم اللہ او خبر با ان کی دئی سرا اللہ تعالی یوم القیامت پرزید قیامت ولا یزکیہم او نو پاک کی دی لرا ولہم عذاب علیم او دی دا پارا عذاب درناک دے اولائک اللذین داغ کسان دی اشتراو ضلالتا چه ورکڑا گمرهی بالهدا و بدلا ده هدایت کی والعذابا او عذابا بالمغفرا و بدلا ده بخنا کی فما اصبرهم على النار بسا صبرناک دیدئی پور دی جہنم ذالکا دا بیان اللہ فوجد دی چیکنن اللہ تعالی نزل الكتاب راولیگ کتاب بالحق تفاراد زائر اولو دا حق وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْ يَكِنًا آكَسَان اختلفوا في الكتاب چه اختلافوا کان في كتاب کے لفی شقاق بعید خامخا في اختلاف لرکی دی دا حقنا فمخ کے آیت کریمہ کے رد کئی دے شرک فعلی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ د مشرکانو یا د یهودو نصواراو چې د حرامولو د حلالولو د سیزونو کم معیارو او غی چې کم سوچ قائم کړو او په هغې باندې هغې څخه دلیل داو چې الفینا علیه آباءنا په دی باندې مونږه خپل مشران موندې دي زمونږ مشرانو داسې کول الله تبارک و تعالی وفرمایل چې اصل حرام سیزونه هغه دي چې کوم الله حرام کړی دي په هغې حرامو کې دام دي چې یو سیز بغیر د ذبح نه مړ شي زبا پیونه ویلشی او داغا سمرشی مردار دی اغا حرام دی داغی نزیاد حرام شی چی دینو اغا اغا بینه دا چی اغا دا بدن نو بایگی او داغی نزیاد حرام شی چی دینو اغا دا خنزیر وخلا او داغی نزیاد حرام اغا شی دی چه کم یو شید غیر الله پا نمبان خاص شی او ده غیر الله نم پا غیبان واغسته شی چه ده ده پلانی سی اب نظر ده و ما نخده ده ده ده پلانی نظرانا و شکرانا ده ده پلانی تقرب ده پارا ما نخده کاغا ار شیوی نو آغا حرام دی وغر دی طول سیدو نزیاد حرام دی چطو تا حرام وی چطو تا پلیت وی گند و تا وی اللہ تبارک و تعالی فرمائی دی سیدو نزان بچ کئی زکا اللہ تبارک و تعالی فرمائی فجتنی بر رجس من الاوسان ددغی درگاونو دا کم حاصلات چی دی پا دیوانی چی کمی نظرانی پیش کی گی او کم منخ دی پا دیوانی پیش کی گی اللہ فرمائی دی نظان بچ کئی دا پلیت دی لکسنگ صورتی حج کی اللہ تبارک و تعالی ذکر کری دیر شم نمبر آیت کی لکو واللسم سی بارا صورتی حج درشم نمبر آیات کی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی دا پلید شه دی او ردی پلیدو سیزونو ځانو ساتي پلید او حرام چې پلید یو ګرځو حرام یو ګرځو به حیثیت مسلمان ځان باندې پلید او د حرامو نه ساتي الله تبارک وتعالى ذکر کوي ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه چې کوم سيزونو له الله تبارک وتعالى عزت ورکړې دي او الله تعالی د احترام قابل ګرځولې دي نو الله فرمایي چا چې دا غي تعظیم وکړه فهو خير الله نو هغه د پاره فائدہ مند ده عند ربه دد رب صفا فأحلت لكم الأنعام حلال قشوی تصل لڑانگر إلا ما يطلع عليكم علاوه داغنا شفتا سلسلشی فجتنب الرجس من الأوصان الله رب العزت فرمائی درگاونو داغا گندگی رو داغا پلیتون ازان و سادهی بچ که ایدان داغینا فجتا نیبو زان بچ که ار رج ساده پلیتای ده گندگی ری من اللوسانه درگونو نا وصن ار آغا شه چه بیدا اللہ نه عبادت کولش نبی علیہ السلام سوال کرده واللہ نا چه رب لا تجعل قبری و سنن یعبد اللہ زما قبر چه دین و آغا و سن مگر دی اللہ اللہ زما قبر چه دین آغا درگا مگر دی و سن ها کل ما عبدا من دون اللہ ار آغا شی چه بیدا اللہ نے عبادت کولش نبی علیہ السلام زکا اللہ نے سوالو کہ اللہ زما قبر چه دی یا الله اگر دین او ساده محفوظ کا چو سړی راشي او هغه ځای کې هغه عبادت شروع کی نبی علیہ السلام سوال کړه او الله قبول کړه دیګا یو سړی خو یال دیګا سه حرکتو کی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل قبر د پاره د الله نو سوال کوي دا غنه دنیا کې بلا بہترین آستی وجر تا نوا پٹول مخلوق کے بہترین آستی نبی علیہ السلام چکل نبی علیہ السلام دا خپل قبر دا پارا دا اللہ نا سوال کئی بیا میں روانا دا غین آباد بل سوکے دیشی چی دا غپ درگاہ کی پوجا پاٹ اکڑش اللہ رب العزت فرمائی فجتانی بر رجسا من الاؤسانی بزان بجو سا دئی دا پلیتائی دا درگاونو نا دا درگاونو کے چکمی پلیتائی کی گی کم گندہ سی دونا پراتی دا غی نزانو سا دئی وجتانی بو قول الزور اوزان بج کئی دا وینا دا شرک نا دا شرک دا وینا نزانو سا دئی د شرک وینا از زور په خپل ځای به انشاءالله زه بیا دلیلو خیم کنه دروغو ته هم وایي د دروغو دا کمی کیسې چې خلکو جوړې کړې دي د دا یې خبرونه ځان وساتئ د دې په ځای باندې ټونه هغه لویه د رښتیاو خبره چې ده ومن احسنو ومن اصدقو من الله قیلا د الله نه په وینا کې زیات رښتینه څوک دی ایسو کم نا نو دا قرآن دا اللہ کلام دے دینا زیاد دشتین کلام بل نشتے بیا پکار دے انسان دا اللہ تبارک و تعالی کلام لترجیح ورکی پنور و خبر و بانے قرآن کریم لترجیح ورکی پنور و خبر و بانے وجتنبو قول الزور زان بچ کئی دا وینار دروغو نا زان بچ کئی دا وینار دا شرک نا دینا زانو سا دی د دغه درګونو د پلیتو ګندګیرونو ځانو ساتي. زمای دتمنده اوس یم انسان و یا صاحب سصبرو پلانې سیوای نو الله رب ال عزت ذکر کړی دی. سورت انعام اتم از عبارات بیم مخو گو رئی اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کئی فدی خبرو کی دا اللہ بمانی دا اللہ دا نبی ممانی دا اللہ تبارک و تعالی دا وینا مقابلہ کی دا بلچا خبر دیو من اللہ نو بیات دا قرآن کریم فتوہ گو رکن قرآن صفت دور گئی. الله فرمائی وَلَا تَعْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَعْكُلُوا اَوْ مُخْرَئِ مِمَّا دَعَسَنَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ چِيَاد نَكْلَيْشِ نُمْ دَ اللَّهَ تَعْلَى پَاغِبَانْدِ دَ غِيرُ اللَّهَ نُمْ پِي وَاغَسْتِشَو دا اللہ نم پی ندی اغسطه شوی دا غیر اللہ نم پی واغسطه شو. اللہ را بولیدت فرمائی دا غا مخری و انہو لفسق دا غا شی حرام دی ناروا دی فسق و تووی حرام و تووی رجس و تووی قرآن کریم و تزای پزای بانی جدا جدا نم ورکڑه دی و طول جو شی دی پلیتم حرام دے حرامم ناروا دی ناروام حرام دی دا دمرا گندہ شعر ہے جو قرآن کریم و تزائی پزائی بانی جدا جدا نم ورگئی آغا طول نمون آو گو رئی آغا طول نمون چیدین آغا دا سی دی چی آغا پتیبان دلالت گئی جدا شعر شریعت ناروا و حرام گردولے دے ناجائز گردولے دے لہذا دا جائز گنل دا چیدنو دا دیر لوی سخ گناہ و جرم دے. استوا یر جی ما غوی اوزائی کی اوریدلو چاوی چی دا تبرک دے او دا دی خوڑ سواب دے چی پا درگاونو کی کما کٹاو او کم دیگ باندی شی اغیلہ چی کم گڑ پی سراوستے شی کم پراتی او حلوارڑا لشی دا غی خوراک چی دینو اغا سواب دی و اغا تبرک دینو اللہ و ایدا خو شیطان دیگنا و این شیاطین او یکینن شیطانان لیوحونا الى اولیائیم خامخا وسوسی چی اخبرو دوستانو دا پل دوست لراشی و دویو گورا کنا دا مسئلی بیانی گی و تغلی ناسی سادی راخ کلی دی غگ نکی دیکی لغنی مسئلہ پیدا که چی دا مسئلی بس چی دست پارا غیت وسوسی چی لیو جا دیلو کم دید پارا چی غی جگڑو کی دیتاو سرا اغا خپل شیطانان دا ترا پاری اللہ رب العزت خپل فرمائی لیوحونا الی اولیائیهم شیطان اغا خپل دوستانو تا وسوسیر لگیا چی را پاری تاسو تا لیو جا دلوکم دید پار تاس را جگڑا جوڑا کی باس مباسا بیزایا چی کما مقصدی مسئلہ دی روانا کرده دا آغین دی اڑای الجاوی دی پاغی کے لیو جا دلو کم جی جگڑو کی تاو سرا پل دوستان دی دلم سی را پاری در پسی تو سوہر سو کم او بیمانم نو اللہ وی کدی اومنل و این اتواتم اوم کچر تاسو اومنل دی داغی شیطانان رو دوستانو دا شیطان را پارول دی او تا پسی را پاسول دی. اللہ تبارک و تعالی فرمائی که داغ شیطان دو دوستان مومن لی نو این لکم لمشرکون یکی انا تاسو خام خام مشرکانی مسلمان ته مشرک ویل شي، مسلمان ته وای چې کلمه ویل نو مشرک ودا نشي ویل. د کلمه خواندانو دا وای و ان اطاعتموهم انکم لمشرکون. یو په قرآن بیانې دا او د الله ر توحید مسله بیانې دا، یو په دا بیانې دل چې حلال سيزونه خوري حرامو نزانو ساده. حرام څه شی او چې د الله نوم په نو هغه څه شی د غیر الله نوم په هغه څه شی هغه حرامو. په دې مسله کې د جنگ پیدا کولو د پاره چې کم سړی را پاسه د الله ر توحید مسله کې شریعت مسئلہ کی او سڑے را پاسی دا او جنگ جوڑ کا او تاسو دا غیو مانی او غیب سروان شئی. اللہ فرمائی بیا یکینان تاسو مشرکانی انکم لمشرکون، یکینان تاسو خام و خام مشرکانی. دیتو وی بس پری دی دا خام کسان دن رازی خیر دی بیا اسی امو بہر درس والا دا پارا سیم بیا که سٹ لگی اوغا نشرکی گی ای بی ووری بیا بخپل ٹیم بانی انشاءاللہ تعالی زکا ذہن چی دنو دن نبار کی گی نوغی سرا لونی که اگر تسلسل اگر قائم نپا دی کی گی. مطلب دا قرآن بیان شو نو قرآن کریم مقابلہ کی سڑے را پاسی او خپل بیان گئی دا شیطان پا لمس او داغا پا را پارولو باندی نو کداغا مانی نو بیا گوری دا مشرک بیا بیا را دا قرآن مشرک ویلی دی دینا بیا نشی بچ کے دی چه اللہ حرام کرده دی اغا حرام دی چه اللہ و تا پلیتو وی اغا پلیت دی چه اللہ و تا